الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورة البروج نزول کے بعد سورة الشمس نادے اور اولو پا سورة انشقاق پسی یو مناسبت داده چلتے زجر ورکلو مومنان اللہ فمالهم لا یومنون اولی الذین کفرو. دی صورت کے ترقی کئی زجر و مخ کے کافر اللہ چیدی ایمان نروڑی تکذیب کئی دی صورت کې وی چې دشمنی کوي لکه اصحاب الاخدود چې څنګه دشمنی کړو وایته شور کئی نو دا پا دا کسا چل لے زبط داو جمخ کی تخویفی و خروی بیان شو و سو فیدعو سبوراً چغی بوئی فیسلا سعیراً. صورت بروج کی دنیاوی عذاب ذکر کئی دریم دا چلتم تقابل د فریقین بیان شو هغه د اخرت په لحاظ سره او دی کې د دنیا په لحاظ سره بیانې جن الذین فتنوا المؤمنین سوک داسې دي او ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري سلورم داو چلته هم دو قسمه ذکر کړو من اوتی کتابه بيمينه دې صورت کې با داوی دوړو فریقین تفصیل کړي دا دوارو پورا تفصیل چه دا خلاس والا سوک دی او دا گسلاس والا سوک دی اصحاب الشمال و مخ کی بیان کی چه اصحاب الاخدود دی ذات الوقود دی او ایدم علی اقعود دی علامہ افعلون شهود دی ادا صاحب الیمین ذکر ورستو کی بیا انزم داو چی مخ کی ترغیب اعمال صالحو تور کلیو ترے انشقاق کی چینک قادحن الی ربک قدحن کوئی اجمالا ذکر شیو محنت سنگئی مشقت سنگئی. سورة بروج کی داغی مثال بیان لگا حال اگورا دی مومنان یغیز رکم ظلم شوید شپګم دا چل سیویلو سر کونا تبا انت وق دنیا کې بتاسو مختلف حالاتو کې رازه طبقاً عن طبق زورتی بروج کے اغا حال بیان جدا حالات پدوی مومنان راغلیو ومداو چیوی ببشیرون بی عذاب نلیم انشقاق کی ویلیو چی دیر ورکا پا عذاب دردناک دې صورت کې وی چې عذاب په دنیا کې اومشتا او په آخرت کې اومشتا بروج کې وی چې څو عذاب دنیا کې دي او څو په آخرت کې دي اتم دا چې مخکې اعراض د قران نه ذکر کو چې دی باندې قران رستلی شنو لا یسجدون عجزی په کې ناراضي سوره بروج کے اخر کی باوئی چه قرآن چه دی سر پیو بندک آجز رانشی بل هو قرآن مجید فی لوح محبوب نهم داویلی فمالهم لا یومنون دیولی ایمان نراوڑی ناغیمون قیمان راوڑی دی پخوا سوره بروج کی وی چنا دا ایمان ندی الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض دا سی ایمان چا ایمان دا توحیدی اگر ایمان اللہ تقبل رب تی اسمی داو چے دا ویل دپار متوفیفینو کل دے نویوی چدا پوخ دے انشقاق داغی اسمان کی جزات البروج او پوخ دے انشقاق دا تعارق کی داغو کہ او متوفیفین بیاوی نکنا ویلو للمتوفیفین وقت انشقاق السماء التي ذات البروج او والطارق والنجم الساقب دغه وخت کې چې دا څه ګډ وډ شي کنه ناګر وځي دي صورت کې مطلب تحویب او دنیوي او اخروی بیان د تحویب دنیوي او اخروی او بشارت پار د مؤمنانو او ترغیب قران ته په اخر کې ذکر کړي او سورت کې مطلب باطل پرستو ناکارا عملونا عادتونا خصلتونا تاو بیان کی دا باطل پرستو کی طول عمر دا سبتونا دا عادتونا دا خصلتونا او حق پرستو کسی ناو بیان کی بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج كواد اسمان برجون والا بروج معنا قطو اٹو استور والا چاگا پا ایچا بانده پت ندی اکار دی ارسو کیوی نی مخکې ذکر شیو بالخنس الجوار الكنس تکویر کې ناغ استوری یادی دا گوازی دا اخکار گوازی چه بالکل دا محسوساتو ندی لیدیشی پسترگو فالیوم الموعودی اگر وز گوازا چوازے کلشوی دا دا اللہ طرفنا مخلوق سرا چوارد دا قیامت تا یوی اگر گوازی کرکا چو بالکل خکارا دے ذات البروج تجابا کی شک نشتا بلی اگر ذکر کرکا چو بالکل پٹ تے فالیوم الموعود بغیر دا اللہ نے اچھا تا علم نشتا ناغا مطلب دی چمخ کی تیر شیو حاقا کی تفلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون دوڑا تا گواب کوم دوڑا تا بشہادت کی پیش کوم کستازو پا نظر راضی او کن راضی خدا دوڑا گواہ دی او مقصد به رستو بیانی اصده قتل اصحاب الاخدود پدی گوادی چه دا قوم حلاک شو دا قوم پلانت شو اسمان پی ام گوادی خلی دک باغی چی کم عذاب را گئی نو اسمان نلید کنا او دنیا کی باغی عذاب را گئی نو سما ذات البروجی دی به زکه غواړي چې زه په خپل سترګو لیدلې یارسو چې صاحب الحدود سره څه چلو شو دا خپل ور کې راگیر شو هلاک شو وسوځي زو ستی شو دی خو به زکه غواړي ورځ د قیامت اصلي عذاب خالته دی کنه همیشه عذاب او پر ورځ د قیامت ته ذکه ذاتواله په غوا کړو مشاهد او مشهود او شاهد غوا دي مشهود غوا دي شاهد نمرات دغه صاحب الحدود دي چې ناستو قتلې اما جهود نمراز اغا مظلومان دی چور تا غردولی شو ادیو تا ننداری کولی ادیو تا تماشی کولی دیم پا گواهی کوا چون کرنا دقسی عام مانا دا شاہدن شاہد سوک دے قرآن او مشهود سوک دے رد قیامت یوم الموعود سر لگی چه قرآن گوا دے او دلیل لے پاگ یوم الموعود باندی چه غیط مشهود وی او مشهود و تولی وی دکا غیط کی با گواہے کی گی مخلوق با گواہے کئی اشہاد ملائک بئی انبیاء بئی دار زمانی اولیاء حق پرس بئی ہم اشہود پا حقیقت کے دقا قومون دی چپدی گواہی کی گی او دیر وزت ہے چم اشہود ویلے دے مزید سره فيه دي چې مشهودن فيه په دا غرض کې بد غاوه ټول کیږي نو دا په زبان کوا دي دا په زبان دي دلایل دي په دې خبره صورت په دعوا په اصحاب الحدود چې یقینا هلاک شو لعنت کړی شو خواندان د خندقونو دا دی غناکارا عملونه ذکر کوي چې دا وی پوجا باندې په دنیا کې عذاب راغی. یو عمل اخدود خندکونه کنستیو، بل عمل ذات الوقود خشاکونه را جمع کړیو، بل عمل علیها قعود ناستوتا تماشای کولا، بل عمل وهم علا ما يفعلون بالمؤمنین شهود. مطلب چه عملی او بنده کئی اغا دلیلی داغا پا زڑ بانده، داغا پا اراده بانده، داغا پا نیت بانده. نو علیها قعود کی داغی ظاہری عمل بیان کو، علما یفعلون بالمؤمنین شهود کی داغی غلط عقائد بیان کرو. چگورا ذرون سختو کنا قسوت القلب، ذرون سختوال دا دے چو ظلم بکی گی تبو تا گوری اوستاو پروانی خلق وی رخو دیر سخت زلی دینو، اڑو رحم پکی نشتنو، اڑو یرا پکی نشتنو. دادو دی خصلتونا و عادتونا ناکار بیان شو، اور پسی با دا مومنانو چیغی سکو ناکڑو وما نقامو. اصحاب الاخدود پا حق کی حدیث پا مسلم کے راغلے دیں، صحیح مسلم. چی او وقت کی دا عیسیٰ علیہ السلام نفسو یا مخیو بادشاہ و ظالم مشرک او زن لے یو کاہن او ساحر ساتھ لے ہو هر زمانه کې دا چلی وس. هغه ظاهر بوډا شن بادشاہ ته وی چې او پیار لک پکار دي چې زه ته دا پله علم ورکما زما پته نه لګی کنه. نړۍ ول او پیار لک کوتو عبد الله نوم یې ناغبا اگه ساہر سرا تراتو سہر وید دکاو پلارکی دی عیسائیانو یو راہبو او داغذان لے یو خانقاو اگه کی بناستو حق پرستو پا صحیح دین دی عیسیٰ علیہ السلام پا تسلیس باندنو صحیح دین دی عیسیٰ علیہ السلام مچر تدی اغتو ارخکار شوی دی اغاو تسو تعلیم ورکڑے چی دا ام کوا دا ام کوا شاید چی دا دی پکار شی. دنے سبق دکو کلمی دکڑی ادو آگانی دکڑی پی یو وقت دا سرار چی خلقو تا پلاری که مشکلات پیخ شو، یو زندہ سرو شیر زمری راوته هم دار بندکلی و خلق نشد لی ایجابی توکل نشکو لی. دا عبدالله راغی گٹه راوغست او ایدا سیوی چی اللہ کچری دا راہب پا حقی او ساحر پا باطلی اللہ تمونگ دا دی بلان اخلاص کی اجی گزار اوکنو بس دیو گزار سر آغا لطے اوٹا کولے امر شو خلق پا عبداللہ باندی را پند شوی دا حلکت تا عجیبا سبق ویلے دی دا عجیبا کلمی دی ذکری تم رلوی کمال لے پکی خواہ ابیا داسې بنده اوسوک نه پریږي کنه لوند راغی هغه تویره په مام دا کلمې وایا چې زه روښ شم نو هغه وی ک ایمان راوړین بیا وا هغه کلمې وینه روښ ایمان راوړ داسې نور پاتیا ته خبر اورسیدا او غیر او غفتو ایده تاسو کلمی ویلی او تو اجدامی دا کلمی ویلی دا چانت دکڑی دا دغی راہب نا راہب راوستا وڑندی راوستا غیهو قتل کرو ابی آتا پا حق کے دیر منصوبی جوڑی کلی فدینش قتلو لی کل غر تلیگا کل سمندر تلیگا کل ویدو ته چې اباس چا کزما په مرګ کې دی مطلبي نو بس غشراواله او دا وایا چا من تو برب الغلام بس ما په ول اسمان شوشته هم بس چا اوس یو کړو او یا من تو برب الغلام او وښتن خلق را جمع ټولو نو ټولو چې امنا به رب الغلام مونږ هم دا واجب غلام مونږ هم دا غلام رب باندې ایمان راوړې دي امنا به رب الغلام بچیا حیران شو پریشان شو خپل عمل او تدا مشوره ورکړه دا هډیر شي دي دا یو قتلېږي نور ډیریږي نو بدا مشوره ورکړه چې کندونه ووکنو اور ببلکو او دې بو ته ور ورځونو نو ډیره ځانه او ته ورځول ناری ناو زنا ناو دا ټول او غریب آواز کاو خلقو تا چه خلقو ور نشتا تکلیف نشتا عذاب نشتا تا ډیر د سکون او د آرام ځای دی خلقو بیا په خپل وخت ټوپونه وال اځی کې اور د یوې د بلې چا پیر شو او خلق اوس وځول خلق دې کې صرف د اشکال له زموږ د شریعت په نظر کې چې زی غلام چې دا ویلی دي دا جایز نه و ځکه ځین قتل د نفس جوړیږي خودکشي وته وي او حرام ده په دې امت کې نو ځکه څنګه بادشاہ ته وی چې او شی براوالی اما بولی نو د دین اور څه جواب نشته ده خو یو دا چې دې د امتونو پرخي هغه امت کې د دې جواز وو هدي امت کې نشته بالکل دې امت کې نشته ها یو سړی ځان په زور هلاکت ته مرګ ته ورځي د اجازت نشته او چې ستانیت دای چې دشمن وجنما دشمن قتلوا ما دشمن باندې حمله کوما نو کدا ډیره ښکارا خبرې چې دې ژوندې نشي پاتې کېدې چې دې په لخر ورځي او دې دشمن په سپونو ورځي یو تندې او دې مطلب دې چې زه حمله کوما ولیکن د ته اجازه شته دی ولی د دایره زنه د کړي چې ځان هلاکو ما او ځان قربانو ما نه د دایره د کړي چې دشمن هلاکو ما jihad خودی ته وي چې ځان هلاکه خو jihad نه دی بالکل اجازه نشتا قرانم وی ولا تلقوا بیدیکم للتهلکه ځان په خپل هلاکه بم تړي ځان پوری نا ذینا پلاسو کې واخلا ابو دشمن ور لوټه شه وی غرضه کارسونه د ځان نه مخ کې کړنو داستا jihad ته وصله واخلا سچ ځان سره اخلنو واخلا وی راته بځاکه چې دشمن باندې غرضه ما پری حمله کوما دا باندې چې ځان وجنما ایسو jihad نشوي ریو جواب زغاو چې دا به د امتونو پرخی ازو امداده چه دا غصد ریر غط مولانو کنا غصد سو کلمی ویلی وی اغطا سو پتوا دا دا اغا غلطی دا غصد اللہ تا دا اغی علم چهرسو سرکی و اجتحادی غلطی دیتا اجتحادی غلطی وی خواه پدیسو کنیولی نشی نو خواه لیکن کار صحیح نه کړي قتل اصحاب الاخدود النار یقینا په لعنت کړي شو خوندان د خندقونو هغه خندقونه چې د وورو بعضی خندقونو کې خوبی کنه لوی لوی کندی د اوبو نه ډکی دا د اور نه ډکی وي ذات الوقود اډیر خشاک والو اذهم علی قعود کله چې دا ټول په دې خندقونو باندې ناستو د ننداریو تماشې لپاره دا ټول یو قسم ده قعود جمع د قاعد ده لکه شهود چې جمع د شاهد ده دی وزن باندې راضی فهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود او دا ظالمان چې هغه کار باندې چې کاوی د مؤمنانو سره حاضرو شهود خیوت کاتو او بلکې رحم نراتو زګه زړونه سختو اغو چه مخی بیان شیو کنا چه بھئیا کل حجارتی اوشد دو قصوا بازی دلونا دا گٹو پشانتی دا غینام سختی مگر دا دلوناو کنا چیون بے وطکاتو او رحم یا نراتو چه دا بندیان دی انسانان دی قرآن ذکر بیانی چه ار زمانه کی دا سی خلقی کنا چې دا غینه به هم زیات پزړونو سختو چې هیڅ نرمي به پکې نه وي تر دې حال بیان کو تر دې خصلتونه ذکر کړل او د مؤمنانو جرم بیانې چې دا زمره سختو سزا ورکول په دنیا کې اندي څه جرم کړو او دا قرآن ډیرو ځایونو کې بیان کړی ښا امان قمو منهم او دې ظالمانو بد نو ګڼلې د دې مؤمنان بل څه عمل الا یؤمنو بالله العزیز الحمید مگر صرف دا خبره صرف دا خبره چی دی ایمان راوڑے و پاگا اللہ باندی چی اگر زور اور ذات تے انتقام غستیشی او اگر لائق تے عبادتو دو بندگے دے الحمید و استائل شوے دے هر ځای کې قران د مؤمنانو جرم دقه بیان کړی دی کسوره حامی مؤمن کې موسی علی السلام ذکر او رجل مؤمن ناغوی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ولی وجنه دا سڑی وجنه چاوی زمان رب اللہ دے ادغا سی عرب کیم تیر شویو هر زمانه که د مجرم مؤمنانو بل جرم نشتا بل ګناه نشتا د خلقو په خیال کې مگر زکه دې چې یؤمنو بالله العزیز الحمید دی ایمان راوړي په الله باندې چې غالبوم دې پارچا باندې انتقام غسته شي او الحمید سایل شوی دې لایق د عبادت ته او د بندګۍ دی ځکه چې بتونه ډیر دي حمدونه ډیر دي او حکمتونه او قدرتونه ډیر دي الذي له ملک السماوات والارض هغه ذات چې خاص هغه لره بس یې د اسمانو د ځمکو ده قدرت یې تام دی علی الانتقام قادر دی له ملک السماوات والارض بادشاہ دی اختیارات دی ورسره له قدرت تامت علی الانتقام لیکن ولی انتقام ناخلی په دنیا کې والله على كل شيء شهيد زکا چې دا الله پر سبان دی حاضر ناظر دی معنا له علم محيط على صنع الانام دا خلق چې سکین واغې ویني کنه دا غنه او زپټ پنا نشتا نبت دی که داغا حکمت تی چه دنیا تخی چه زمان بندیان امو پی جنه او دا شیطان بندیان امو پی جنه دی دوارو که دیر پراخ دی اللہ وی خواه دی پا هر وقت که هر دور که دنیا تی او نظاره خولی دا خواه چه دی انتقام غستیشم مالا کولیشم ولیکن داوم خلق تخیم زما داسې بندیان شته دنیا کې چاغي زما د رضا لپاره صبر کی لپاره سخت باندې په هر ظلم باندې دي تا وګوره ولې دې چې ناستو او دې کاتو ادي حاضرو نو الله حاضر نو الله ولا کل شیء شهي الله حاضرو اخو هر څه ته حاضر دي کنه دیو جنبازو فشاہد و مشہود کی تعمیم کرے دے چی دی تے قتلی چی گورا اللہ تے ہم شہید ہوئی علا کل شہن شہید نشاہد و مشہود حقیقی ہم تعمیم کرے دے چی شاہد اللہ دے مشہود مظلومان دی شاهد محمد دے مشهود ورځ د قیامت تا زکه گواہی کړی دا کنه شاهد عیسی دے مشهود د امت ته چې ما ذکر راغلیو و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا عیسیٰ علیہ السلام پر بیان کراغلیو کنا شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مشہود امتن دی چدا امت ادا پیغمبر و پٹول باندے گواہی کئی کنا خوا شاہد یوم ترویہ د دغه مخکې میاشتې د لوی اختر اتم ورځ او مجهود یوم عرفه ولی په یوم ترویه باندې خلق احرام تړي حاجیان راځي یوم عرفه کې بیا ته ولاړی کنه تغزی شاهد نوی مراد یوم عرفه او مشهود نبراد یوم الجمعه چه ده جمعیر وزم ده عرفه نکمه نده اگه پا ده شاهد ده چه عظمت ده جمعی ده هم پشان ده عرفه ده تغزی شاهد نمراد حجر اسود ده او مشهود نمراد حاجیان ده دا حجر اسود با قیامت کی گواہی کئی دا غچا دا پارا چی دیخ کل کری یا واللہ سور وڑی یا وطا سلام کری دے دیو جن عموم کرے چو اللہ ولا کل شین شہید دا حال ذکر شو دا مجرمان و خلقو دا غید ظلمن و حال بیان شو نوز ورپسی دید اخروی عذاب بیانی دنیا کی خومس وزیدو جہنم پی جوڑ شو خدا نا چه اخیرت کی بخلاص شی او بل تعمیم کئی خدی عذاب کی چیواز اصحاب الاخدود نا تا دیر نور رونم دیر پا دنیا کشتا چه غیده از دلمون کئی پا مومنان نو ٹول پا کراولی دیتا تعمیم فی الوعید وی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بشکا کسان چه ضرر ور کئی عذاب ور کئی مؤمنانو نارینو لهم مؤمنانو زنانو لهم ثم لم یتوبو ابی ادا سے بد قسمت دی بیا توبه و نباسی از اقبل و گناهونو نا بلکه دغسی در دنیا نا لرشی فلهم عذاب و جهنم دید پارا دی عذاب در جهنم فلهم عذاب الحریق او خاص در دید پارا دی عذاب سوزون کے لهم یه زکا مخک کو چه مومنانو باندی یرا رانشی نا اللہ ویدہ دید پارا دید پارا بلچہ دا پارا نا اس تعمیم کئی پواعت کی بشارت و توئیخا مکی کو اختصار وما نقمو منهم الا یؤمنو باللہ نوس وضاحت کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكاك كسان چیمان راوله او پلا باندې په وحدانیت سره عملونه هم کړیو عملونه صالح هر قسم کا عملونه چېغه سختی په دنیا کې دی رکړي د خلق زلاس نه وهل او تکول برداشت کړل هم هجرتونه او کړل جهادونه او کړل عامل الصالحات لهم دیم مقدم کو خاص د دې لپاره ډیر جنتونه دي چې وایي ولان دي تو نو زاغین نه هرونه ذالک الفوز الکبیر او دا کامیابی لوی دی دا بشارت عام کو چې واځي دغه مظلومان نه دنیا کې نور مشتد دغه سي شغیل باندې ظلم شوي صرف د دیو جن چې امنو او عملو صالحات دا سره بیا بیا ذکر کوي ښا دا حال ذکر شو د فریقینو بس ظالم او مظلوم یې ذکر کو الله وی دواړه وګوره چی بیا دا نیر نشی ظالمو مگورا چی دا سوک دے تا دا خسلتونا و عادتونا مگورا ادا مظلومو مگورا اوس اخر کې الله رب العزت خپل د کمال صفاتونه بیانې او د مخ کې وعد او وعید تصدیق کوي. وګوره دا څه شکی خبرې نه دي ښا چې تاسو تعالی ما بیان کړی او مې چې قتلا لعنت کړی شو او مې چې لوم عذاب جهنم ولئن بطش ربك لشديد. اول صفت کمال د الله تعالی چې بشکان نیول د رب ستان ډیر سخت دی دا هیڅ د خلاصي علاج نشته دی ښا ان بط شرب اسو کې نشي خلاصو. پیغمبرانو هم دا اظهار کړی او خپل خپل وخت کې چې خلق وګوري زمونږ په تما کېږي ما لام لیکو لام لیکو ار یو یې زګور نیم مالک زنیم مالک خبرې لیان وینا پیغمبر اختیار شته کنه چله ونی سي پیغمبر بزر رامند کې نو خلاص به کې خدا جس کو پکڑے محمد چڑھائے او اغي پدغه خوشحالي ښه شنو شنو پټ کی وایي. ابي اوي چې محمد دی ونی سنو مزابیا دي خیر نشته ښه به څومره چې خلاص وره زه خدای غ صفات محمد لور کړې ده تدین الوی کفر و دنیا کې کم دی ښه دا خو زمکه مشرکان هم داسې نو کړی توبه اغي خوځې نه یاري دو ایو صرف دغه وی چې دا انبیای کرام زمونږ لپاره به الله سره شفاعت کوي بس امون بسره د ارسنه بخي کمونگ شرک کڑے کمونگ کفر کڑے کمونگ عرص کڑی بس عرص سرام بخی لکا باز خلق ہوئی کنا چی مڑی تا دوا کئی نوی خدای دی خور سرام بخی وی خور پریدا خو چی دیو بخی ندگا دیر دا خور سرام بخی ناغیویم با در سرام بخی چی انبیاء وزمونگ دا پار شفاعت کئی قرآن اگی تا پدیم و شرکان ویلیو خدا خو چانوی لی چه محمد یه ده خدای ده پاسا کرده و چه خدای دیو نیسی نو دیو ده اخلاسی ایس نغم نشت اچه دیو نیسی نو اس سوک ده نیش اخلاسو لی. انهو هو یبدی و یعید ده بل صفت کمال لی بیشک اللہ ذات تین چې پیدا کول کوي په دنیا کې او بیا ژوند کول کوي په آخرت کې یبدی او فی دنیا او یعید فی الاخرته پیدایش ته اشاره ده او عام معنا هم ده یبدی او کارونه کوي په دنیا کې او یعید او دغه سي کارونه کوي په آخرت کې ولی اخرت صدی خودتی دنیا غا نقل لکنا چی دی دنیا کی سشوی دنیا با حل تخکارشی دی دنیا کی پتی حل تخکارشی دی دنیا کی دا عمل شکل سوک نوی نی کبت دے و کخدے او قیامت کی بیووی نی نیک عمال لبا اللہ سور حسنور کئی خیست شکلونا تنیکو عمالو اگناہن لبا اللہ سوری سی اور کئی بد شکلنا ناکار شکلنا دا ٹول اللہ کئی انہو و یبدیو وہو الغفور الودود دغا اللہ دے بخشش کون کے مغفرت کون کے اخپلو بندیانو تا پلو بندیانو تا چی مومنان دی اگناہن تی نشوی دی اللہ با تبخنکی ولی بکی زکا الودود و خوخی دی کنن محبتی دی وسرا خپل بندیانو سره محبت وکنا او دار اغلیو کنا کله به وی ان الله يحب الصابرين صابرين يا خوخفا ان الله يحب المتطهرين تا پاک پاک خلق يا خوخفا پلیتنا ده خوخفا الله يحب المحسنين تا موحدين يا خوخفا انه يحب المتقين تا متقين يا خوخفا نو دا غین تعبیر ټول په الودود سره وکړه کنه ال زمانه د فاعل لا ځکه محبت کوون کې ز خپل بندیانو سره ال محبت تقاضا دادا چې ګناونه به تماف کی بهنه وته وکړه دا اول کې ذکر شیو بقره کې هم چلا ولی الذین امنو الله دوست د مؤمنانو از دوستانی تقاضا دائی چه بخنه بکی کنا مافی بکی وطا کنا یخرجو من الظلمات الى النور دنیا کی ده تیارو ده کبر و شرک نا رنا تا و باسی دیمان او ده قرآن رنا تا ادغا سی هر ده چی ده ذکر کلیو نور سره دا بیان کړیو چې د الله دوستی او د الله محبت دارې چې بخنه وکي دي ته بخنه وکي معافي بو ته کوي دا د الله محبت ته انبيانو دعوت ورکاو کنه په امتونو ته چې ادعوکم لیغفر لكم من ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمى ذو العرش المجید اغا اللہ چی مالک دا عرش دے اغا عرشو چڑیر لوئی دے دا حرسن عرص پدی کی راجم آدی یا دا اللہ صفت تے مالک دا عرش دے اغا ذاتو چی بزرگے والا دے شان والا دے عظمت والا دے مجد دا اللہ شان توئی فعال لما يريد كون کې دې دا وی کار چې را دې وکي ریسو کې مخ نشي والے من نشي کوله فعال لما يريد ځکه دا مخ کې ذکر شو کنه چله ول عذاب ورک نو بیا چې اخلاص نکړو لاړه هلاک شو ها کو جهنم ته بوزینو سو کې نشي اخلاص ولې کما منان جنت تبوزین سو کې نشي منی کوله فعال لما يريد هل تاک حدیث الجنود تخفیف دنیاوی د نور قومونو بیانې ادي کی تسلی ده پیغمبر لا چې ته د دې خلقونه پریشانې داسې تاس خلق ده تاله بوهانو قومونو حال اوریدلې ده راغله تا ته قران کې بیان لخ کرو لولو لخ کری وه ها هغه څوک فرعونیان سمودیان دې ذکر کړو فرعون د دیو جنا چې په ظلم کې انتها تر رسیدلو داوا سلم سره یاد کی کنه نزل ته بساډو بی راشي یا خدای ته بیا وتا خبره د مخینه لریکه هغه باندې لریکي دیو اډو نه نه دا پکار چې زبا کم ظلمونه کول دغه خو هیڅ نو چې وې په باندې سلور می خونه واله په یو لاس په بل لاس په یو خپا په بل خپا نور چې د سکړی دی ښا نو دا ډیر ظلمونه والو ځکه دا ذکر وکړو خاص ښا سمودیان ذکر ذکر کړل چې هغه وخت ضایع کړو وخت خراب کړو ښا ډیر عمرونه ول الله ور کړیو او څه فائدې ته نه نواغستنو. پیغمبر ته وی چې ستاسو د امت کې هم د قصې د وخل خلق دې کنه ښه څوک ظلمونه کوي به حدا او به انتها اسوک مالدار دي ته دنیا عیش کوي په دغه وجه باندې خلق گمراه کوي ته په دې پروا مه ساته. وللذین کفروا فی تکذیب بلکه دا کافران دا جستاو سر دنیا کی جوانده مکی والی آدی پی تکذیب ان دیخو پا تکذیب کی ننووتی دی تا تا هم دروغ جنوی نو قرآن تا هم دروغ جنوی نو قیامت تا هم دروغ جنوی پخانو کتابو نکو تنم واخل نموی نمانو دا نمانو خواه پخانو هم بیا و ذکر ورتاوی نو اموی نمانو دا هر څه دروغ جنته فی تکذیب په دې تکذیب کې نه نوتی دي ښا الله من ورائهم محیط الله غزاد ته چې چار چا پیرا د دین از خپل علم او یا د خپل قهر احاطه کړی دا من ورائهم دنیا کې هم د الله د عذاب نه نخلاصيږي اخرت کې هم د عذاب نه نخلاصيږي هغه ها تکړه ده په مخلوق باندې ډیر قسمه یو ته هاته د علم وي دا د علم نه څوک بار نه دي یو ته هاته د قدرت وي وایس قلنا لك ان ربك هات بالناس تاسو موږ نه دی ویلي چې ذی خلق او خیال مسا ته بس دیما په خپل قهر کې رانی ولی دي کنه نور څه کوي داغه د عذاب احاطه چوسم په دې دنیا کې د کافرانو عذاب چا پیره دي خو خیه خواته نه کنه خیه ورته نه قیامت کې به وته خیخه انور چا پیره زی د دین عذاب دی نه ویني وین جهنم لمحیطتم بالکافرین اخی ویلیو کنخا چه جهنم چا پیرا شوی ده کافرانو نا دیئے ویلی نا ظالمان خا دیکی شک نشتره اللہ عرصو کولشی پا عقل پسی بندو چه جهنم کم دیا خوبا قیامت کی اللہ وی ما توسم دیا و قیامت کی ام دی دا بتا تا پا قیامت کی خا ما سر خوارو اخ دی نو دې ظالمانو نه جهنم چاپیره ده ښا دې د الله په قهر او غضب کې مبتلا دي کنه ښا ځکه دنیا کې ژوند سکون نه دی کته وګوري دنیا کې یی بادشاہان دي لوی لوی خو لیکن د زړه سکون ورسره نشته ښا دومره خطرناک ژوند تیری په دنیا کې چ مونږه تاسو ته نړیر خو یو چا وی سره کومې پریشان دي نیر دیمال تا دولت تا ساجت ته او دی بادشاہ ته عہدو ته ساجت ته ها ولي ان جهنم لمحیطتم بالکافرین خو بنوم کله داسی ویني ها پیغمبر ته خولیو کنه ای معجزه وکنه هغه خو هغه مونږ کو صلات کسوف نور تندر نیولیو نو مونږ کلو ډی رکدو نو بیا وی چې ما ته پتې مانځ کې جهنم مو خول شو توبه توبه اب جهنم کې مې خاص خاص کسان ولیدو یو سړی مې ولیدو چې عربو ته بوتان راوړیو عمر ابن لوحی بیا مې داسې ولیدو چې جهنم کې ګرځېدو او کلمې اور پسې راخ کې شوې او زینمونته ولی کم په لوتن خلق بووی چې مرزا زیتا و گورا مرازا گورا زینمون تا جہنم کی یجر قصبه فی النار یجر قصبه فی النار جہنم کی کل میراخ کی او دا اول من سیب السوائب وعبد الاسنام دا اول غسلے ہو چیز غیر اللہ شکرانے و نظرانے شورو کروی دا د پلانی بابا دا پلان بابا او د بوتانو عبادت شروع کړو د وته او سوا یغوس یعوق یذم پکې ولید بلم پکې هغه خزاو مړی دا چې پښوی تړلې و او پرې خوځاینه نمړه شو هغه پکې و دا خاص خاص خلقې پکې لیدل نو ته خو الله دنیا کې و خو چې ان جهنم لمحیطه او غوی دی مخامخ دیوال کیو وګورو چې کوم دیوال تا نبی علیہ السلام مونږ کاو وی په دې دیوال کې مې ولید خو تاسو یې وینئ نه ای بیره ته جنت ښکار شو دا غیرا میوي او دا غیرا انګورو او هو هو هغه وته وی چې ته په دې باندې کې مخ کې لاله ورستورالي تاولي وی دا مې هغه انګور را شو کاو کنه زغه استاسو په غم کې منوار حاضر استاسو غمي ما وی چې ورګه چې زنګور راو شو کوم چې خپل متيان دی ورکما هغه کته تر قیامت ته خورونو نه به خلاص شوی وی ما ته داسې سوال جواب وشو چې دې ته لا وخت شته دی دا غواړی ته ته مونږ ته نمونه خو ها دې کې شک نشته دی ها کی اوس دا جهنم د دې کافرانو نه چاپیر دی او خلق صفاتونه کی او خلق څوک تی نه یریږي څوک سکه ورته څوک ورپسې منډي وای هلکه جهنم ته منډي وای دغې نه جهنم چاپیر شوی دی والله من ورائهم محیط بل هو قران مجید انا دا قران دا سی کتاب نه دی چې خلق د دې عزت نه کوي احترام نه کوي او دې تغوغ نه کوي مخکې ذکر شو کنه ها بلکې دا قران ډیر د بزرګي کتاب دی او ډیر د برکت کتاب دی او ډیر د علم او د معرفت کتاب دی فی لوح محفوظ هغه تختو کې چې حفاظت یې کړی شوی د الله طرف نه دی باندې څوک دا نشوي چې دې کې دا غلطي دا شي غاندي او قران ته غلط وای ښا بالکل په دې اعتماد نشته ده ځکه الله رب العزت بار بار وای چې فی لوح محفوظ دې کې څه غلطي ده تی څه وکړه سي دې شي دا د ملائکه په لاس باندې راځي جبرئیل علیہ السلام یې راوړي سورة 2